Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Nicky Fader ve ekibi CTA, Küba'da Alba'yı esir aldıktan sonra Melbourne'ün yolunu tutarlar. Kahramanlarımız da peşlerinden. Profesör Lambert, tüm düğüm onun şatosunda çözülecek gibidir. Tüm izler, tüm yollar Lambert'ı göstermektedir. Baylar, Mortal Kombat simit fırını burası. Ben hayal görüyor olmalıyım abi. Aynı hayali ben de görüyorum. Bu Rıza, ta kendisi. Evet, çaycı Çaykoski Rıza bu. Siz neden bahsediyorsunuz baylar? Otostop yapıyor. Abi, ikimiz de aynı adamı görüyorsak hayal görmüyoruz demektir. Bayım, beni alabilecek misiniz acaba? Ama Muhabbettin abi, Cihangir abi. Rıza. Rıza. Bu inanılmaz bir tesadüf ya. Bir haftadır sizi arıyordum. Küba'da olduğunuzu duymuştum. Demek her şeyi biliyorsun. Evet, Şahbaz Usta her şeyi anlattı. Albayı kaçırdıklarını tahmin edebiliyordum. Nasıl oldu peki Rıza? Nerelerdeydin sen ha? Uzun hikaye abi. Siz kaybolduktan bir ay sonra ben memlekete dönmüştüm. Hep sizin dönmenizi bekledik. Şahbaz Usta sizden haber alınamadığını iletince arkadaşlar toplandı ve beni tekrar buraya gönderdiler. İnanılır gibi değil. Aslan Rıza, zor zamanların adamı Rıza. Hani daha fazla geç kalmayalım. Nicky Fader ve ekibi 20 dakika önce buradan ayrıldı. Kuzey'e gittiler. Kuzey mi? Evet, kuzey. Ama kuzeyde orman var. Vakit kaybetmeden peşlerine düşelim. Gazla François. Bunların ormanda ne işi olabilir? Yine mi orman macerası ya? Biz Küba'da bu sahneyi yaşamıştık zaten. Farklı bir şeyler olabilirdi. Ne bileyim, mağara sahnesi filan. Balta girmemiş bir ormana benziyor. İlk baltalar olarak bizler giriyoruz. Bu espriyi çok yaptık ama olsun. Dikkatli olun çocuklar. Burada her şey olabilir. İyice baktın mı Rıza? Evet abi. Ağacın tepesine çıktım. Ne var peki? Tık ormanlık alan ama bazı yollar açılmış. Bu yollar ne zaman açılmış olabilir Rıza? Pek yeni değil. Bence kalıcı bir yol gibi geldi. Pekala, başka neler gördün? Anlat hadi. Ağaçların arkasından pek iyi seçemedim ama minare alemine benzer bir şeyler gördüm. Ne olabilir ki? Su deposu olabilir belki. Bir dakika. Minare alemi dedin, yollar dedin. Burası ormanlık, çok güzel bir alan. Profesör Lambert bir bilim adamı ve zengin. Tamam, tamam, o yolu takip ediyoruz. Ne oldu abi? Rıza'nın gördüğü şey Lambert'ın şatosunun ucu çocuklar. Buralar çok tehlikeli olmaya başladı arkadaşlar, dikkat edin. Ağaçlardan salınan bu yılanlardan biri boynundan içeri düşecek diye çok korkuyorum. Muhabbetin abi, böyle olmaz. Ben önden gideyim, kötü bir durum olursa ıslık çalarım, tamam mı? Tamam Rıza, dikkatli ol dostum. Abi, bence albayın sonu yaklaşıyor. Profesör Lambert'ı bulmuşlar mıdır dersin? Bilemiyorum ama Nicky Fader ve ekibinin bu yolu takip ettiklerinden %100 eminim. Yerdeki pro atıklarına baksana. Bunlar yaklaşık 20 dakika önce içilmiş. Nereden anladın? Bilemiyorum, bana öyle geliyor. Rıza, bu tehlike var demek ki. Hayır hayır, bu yaklaşın ama dikkatli olun ıslığı. Nereden anladın? Haberleşme yolları başlığı, ıslıklarla haberleşme bölümü. Ajanın el kitabı sayfa 25. Bu kitapta da her şey var be abi. El kitabı değil, el ansiklopedisi mübarek. Peki Rıza nereden biliyor bunu? Bilmiyorum, belki filmlerde görmüştür. Evet Muhabbettin abi, şato burada. Aman Allah'ım, ne muhteşem bir yapı. Demek Lambert'ın yeri burası. 50 metre öteden bile görünmüyor. Birden karşısına çıkıveriyor insanın. Bu adam helikopterle ulaşım sağlıyor herhalde. Pekala. Silahlar Muhabbettin abi. Nicky Fader ve ekibi şu an içeride temizliğe başlamış olabilir. Ellerinin kiri bizi de aradan çıkarmak isteyebilirler. İçeri nasıl gireceğiz? Bu şato bir kaleye benziyor. Etrafında da derin bir su biriketisi var. Kapı ve köprü vazifesi gören bir şeyler olmalı. İçeri nasıl gireceğiz o zaman? O soruyu az önce ben sormuştum zaten. Bir dakika. Nicky Fader ve ekibi ortada olmadığına göre içeri girmiş olmalı. Biz de onların girdiği yerden gireceğiz elbet. Ya aynı yolu girerken tıkadılarsa? Bunu anlayabilmemiz için etrafı kolaçan etmeliyiz. Demek bu yolu kullandılar, tahmin etmeliydim. Bana bak, bizi içeri sokacak tek yolun bu olduğunu söylemeyeceksin umarım. Üzgünüm ama bunu söylemek zorundayım. 40 yıl düşünsem bir lağım kanalından geçmek zorunda kalacağımız aklıma gelmezdi. Pekala, önce kim giriyor? İsterseniz ben burada bekleyeyim çocuklar. Siz halledin gelin işi, ben de buraları gözetlerim. Nasıl fikir? Sana dışarıda değil içeride ihtiyacımız olacak Muhabbetin abi. Pekala ama izin verin mendilimi burnuma bağlıyorum. Arkadaşlar bu kanalın ne kadar uzun olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca başında bekliyor olabilirler. Öyleyse silahlı adamlar önden. Beni takip et Muhabbetin abi. Rıza, silahımı almak ister misin yavrum? Ay, bir an hiç bitmeyecek zannettim. Evlere girilemediğinde baca diye bir yol vardır. Bize Lağım kanalı denk geldi. Zordak'ın adamları burada olmalı. Mübarek burası da şato değil, esrarengiz piramitler. Şimdiye kadar James Bond olduk. Şimdi zaman Indiana Jones olma zamanı. Bu Profesör Lambert denen adam ne üzerine çalışıyor dersiniz arkadaşlar? Kesik kafalara bakılırsa pek hayırlı bir şey üzerinde çalışmıyor. Profesör demek ki sağlam adam değilmiş. Hayret, biz de onu kurtarmaya gelmiştik. Bu da ne? Aman Allah'ım Rıza, elimi tut. Bu olamaz. Bu adam bir cani. Evet, görünüşte bir kapı ama bir mekanizma var. Keçenin boynunu koparıyor. Bu adam kesinlikle bir cani çocuklar. Bana gizli servisin işlerini, pis işleri yapıyor gibi geldi. Olamaz. Olamaz, midem bulanıyor. Buradan hemen çıkmamız lazım. Çıkalım bu belalı yerden. Cihangir, anlatsana neler gördün o laboratuvarda. Olamaz. Olamaz. Cihangir abi, anlatsana ne gördün. Kesik kafalarsa her yerde var. Bunun için deney kaplarına bakman yeterli. Hayır. Hayır, buna kesinlikle inanmayacaksınız. Nikifadır. Nikifadır profesörü öldürmüş mü yoksa? Hayır, tam tersi. Lambert profesyonelli katil bir kasap. Daha açık anlatsana Cihangir. İçerideki deney kaplarında 4 tane daha yeni kafa yerleştirilmişti. Hepsi yeni. Üzerlerindeki tarih bugüne ait. İçindekiler de Oliver Nicholas, Eric ve Nicky Father'ın kendileriydi. Aman Allah'ım. Ya Albay Proctor? O ortalıkta görünmüyor. Ondan bir iz de yok, bilemiyorum. Bırakın albayı, canımızı kurtaralım. Bu adam bir kasap. Bizim kafalarımızı da kesmek için can atıyordur eminim. Şu anda burada olduğumuzdan kesinlikle haberi var. Çok iyi bildiniz baylar. Ama kasap sözünü biraz itici buldum. Bana haksızlık ediyorsunuz. Ben bir bilim adamıyım. Burası CIA'nin en büyük antropoloji laboratuvarı. CIA mi? Evet. Gizli servisim. Bugün işler bayağı iyi. Artı 1, 2, 3 kelle daha eder 7. Bizden bahsediyor. Yanınızda bir de taksici olması gerekiyordu. O nerede? Neyse, bu kadar da yeter. Evet baylar, önce hanginiz? Bir dakika Lambert. Adi, pislik, domuz, insan kasabı, cani herife, buna benzer daha ne kadar kelime varsa hepsi. Söyle bize, bugün kellelerini aldığın adamların da Amerikan gizli servisinde çalıştıklarını ve meslektaşın olduğunu bilmiyor muydun ha? Meslektaş mı? Baylar, sanırım ölmeden önce bazı meraklarınızın giderilmesi gibi bir hakkınız var. Zira o zaman deney kaplarında duran yüzler daha sakin oluyor. Sakin yüzleri seviyorum. Anlatayım da dinleyin baylar. Yale Üniversitesi'nde antropoloji profesörüydüm. CIA'den birlikte çalışmamız konusunda bir teklif geldi. Yeni oluşturulan antropoloji biriminin başına getirildim. Amacımız dünya coğrafyasında yaşayan birçok insan hakkında iyi bir katalog oluşturmaktı. Bazı amaçlarını gerçekleştirmede bu gizli servisin çok işine yarayacaktı. Küçük bir laboratuvarla işe başladık. Önceleri ajanlar operasyonda öldürdükleri adamların kafalarını getirmeye başladılar. Bu iyi deney fırsatı oluyordu bizim için. Zira birebir görerek çalışabiliyorduk. Fakat eldekiler hiçbir zaman yetmezdi. Daha büyük bir laboratuvar oluşturmalıydık. İlk başlarda yasal bazı sorunlar çıkabilirdi. Bu işi Birleşik Devletler topraklarında yapmamız neredeyse imkansızdı. Bu iş için bir yıl boyunca araştırma yapıldı ve en uygun yerin Melbourne'deki bu şato olduğuna karar verildi. İnanılır gibi değil. Bu ibareyi daha çok söyleyeceğiz herhalde. 3 yıllık hızlı bir çalışmayla bu gördüğünüz dev antropoloji laboratuvar müzesini oluşturduk. Burada John F. Kennedy'nin kafasından Kamerunlu basit bir çiftçinin kafasına kadar binlerce kafa mevcut. Birçok arkadaşım dayanamayıp bu çalışmalardan ayrıldı. Bey bir süredir yalnız çalışıyordum. Yaptıklarım gizli servisin çok işine yaradı. 1-2 kere ödüllendirildim bile. Ben deyin 2 yıl önce, siz deyin, sizin bir şey demenize gerek yok. Gizli servis bir müfettiş gönderdi buraya. Şu an rahmetlinin kellesi salonumu süslüyor. Derken CIA'den bir albay bu müfettişin sonunu araştırmaya başladı ve buraya kadar ulaştı. Bildiklerini hükümetteki yetkililerle paylaşmış. Hükümet ve gizli servis programa son verdi. Bir paçavra gibi kenara attılar beni. Bu beni çok kızdırdı. Ve burayı geçilmez bir şato yaptım. Bir nevi kale gibi. Hala tek çalışıyorum. Ne yapalım? Bilim yolunda yalnız kalmak da varmış. Hayır, aklım almıyor. Duyduklarıma inanamıyorum. Albay Lambert'ı bir rüşvet olayı yüzünden kendi meselesi olarak göstermişti. Bizi hatırlıyor musun abi? Dikkat et, albaydan bahsetme sakın. Fazla bilgi verme. Lambert, anlattıkların çok ilginç. Daha yarısını bile dinlemediniz baylar. General Zordak'la aramız çok iyidir. Birbirimizin çok işini gördük. Bir gün kendisinden CTA adlı ekibini Albay Proctor'ı vurmaya gönderdiğini öğrendim. Proctor'ı ortadan kaldırmakla Zordak benim işimi görmüş olacaktı. Zordak'ın albayla neden bu kadar ilgilendiği şimdi ortaya çıktı. Çok şey bildiğinizi sanıyorsunuz. Gizli servisteki görev değişiklikleri birçok kişinin başını yakmıştı. General Zordak rütbeleri sökülerek gizli servis çaycısı yapılmıştı. Bununla da kalmayıp Zordak hakkında soruşturma başlattılar. Zordak'ın kurduğu CTA birçok kanunsuz eyleme bulaşmıştı. Bu Zordak'ın başını epey ağrıtacaktı. Eğer bu ekipten biri konuşacak olursa Zordak'ın hayatı tehlikeye girecekti. Acilen bu ekibin dağıtılması gerekiyordu. Aman Allah'ım, bu kadar da kurgu olamaz. Çok zekisin dostum. Cin demeden cinayeti anlıyorsun ya da kom demeden komployu. Ama ben gerisini de anlatmadan edemeyeceğim. Bu bana sonsuz bir mutluluk veriyor. Dostum Zordak'a, albay bulunduktan sonra CTA adlı ekibini güya beni yok etmesi için bana yollamasını salık verdim. Ve buraya geldiler. İyi de ettiler. Kafaları laboratuvarımı süslüyor. Her şey iyi de siz nereden çıktınız? Bunu da ben merak ediyorum. Ama sonra da öğrenebilirim. Elimizi çabuk tutmalıyız. Evet, önce kim? Ben. Çok cesursun bayım. İnan bana, senin kelleni çok iyi bir yere koyacağım. Kahramanların arasına. Sana söz veriyorum. Muhabbetin abi. Tek olduğunu söyledi. Yaşlı bir adam. Bizim de silahlarımız var. Anladın mı? Tamam. Her şeyi anladım Cihangir. Unutmadan söyleyeyim baylar. Burası son derece iyi korunan bir yer. Her şey şu elimdeki kumandaya bağlı. Bu şatoda inanamayacağınız kadar tuzak var. Sizin un ufak olmanız için bir tuşa basmam yeter. Ama yazık değil mi? Bu kadar antropolojik özelliğe sahip kafa telef olursa kendimi asla affetmem. Bu bilim için büyük bir kayıp olur. Hadi korkmayın genç dostum. Bu iğneyi enjekte ettiğimde hiçbir şey hissetmeyeceksin. Pekala profesör, geliyorum. Muhabbetin abi. Ben onu oyalamaya çalışacağım. Siz de arkasına dolanmaya çalışın. Yalnız çok dikkatli olun. Tamam aslanım, merak etme. Sen ne dikkatli olacaksın Yir abi? Bay Lambert, sizin isminiz ne kadar hoş. Tam bir profesör ismi. Evet, biraz öyledir. Aslında ismim Takılböreğiydi. Bu adı bana babaannem koymuş. Onu hiç sevmezdim. Adımı Lambert yapmak benim fikrimdi. Bay Lambert, siz çok iyi bir bilim adamısınız. Bakıyorum kasabı masabı bıraktınız. Sizden bir ricam var Bay Profesör. Biraz sonra ellerinizde olacağım. Ne olur beni kırmayın. Ne demek? Siz kendinizi bilim için feda ediyorsunuz. Sizi mi kıracağım genç dostum? Anlayışınıza teşekkür ederim. Lambert amca, babam benim hayatta adam olabileceğime inanmaz. Ne yapsam ne etsem inanmaz. El alem okudu, adam oldu, doktor oldu, mühendis oldu. Sen onların danışmanı oldun der durur. Oğlum derdi zaman zaman. Ben sana danışman olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim derdi. Seni anlıyorum. Ah şu babalar, babalardan hiç hoşlanmam. Arkadaş çevreme de çok kızardı. Arkadaşların da senin gibi der dururdu. Hep babamı memnun etmek istedim. Ama olmadı. Şu son anlarımda beni kırmayın ve bir şey yapın Lambert amca. Dostum söyle bana, senin için ne yapabilirim? Siz bu bilim adamı kıyafetinizle benimle bir fotoğraf çektirir misiniz? Tabii ki. Yalnız biraz samimi durun, anlarsınız ya, çok iyi bir arkadaş gibi. Ve çektirdiğimiz fotoğrafın arkasına da meslektaşım ve dostum Cihangir Bülbül yazıp size vereceğim adrese yollar mısınız? Son isteğim bu. Ne demek dostum, tabii ki. Çok duygulandım Lambert amca. Sizi hiç unutmayacağım. Düşünüyorum da duygulu bir yüz de çok iyi duracaktır deney kabının içinde. Pekala, ben hazırım. Yalnız fotoğraf makinem biraz uzakta. Önemli değil, bizde bir tane olacaktı. Rıza, hadi çıkar makineyi de Lambert amcanla bir fotoğrafımızı çek. Tamam abi, hadi hazır olun. Profesör Lambert amca, biraz daha samimi duralım lütfen. Bu çok önemli. Babam kolay kolay inanmaz, anlıyorsunuz beni değil mi? Elinizi şöyle omzuma atar mısınız? Tamam, hadi ama uzun sürmesin. Şu an bilimi bekletiyoruz, boru değil, bilim. Uzun sürmez, merak etmeyin. Böyle olmayacak galiba, biraz sağa geçin. Neden? Işık vuruyor, iyi çıkmaz. Hazır. Bir dakika, olmadı. Hadi çocuklar. Bilim adamlarının vakti çok değerlidir. Tamam. İyi çek Rıza, bu çok önemli. Babam bu fotoğrafı alınca çok mutlu olacaktır eminim. Tüm mutlu anlarında olduğu gibi eline çelik tavayı alıp evimizdeki o yemek masasının etrafından dolanarak kardeşimin kafasına vurur gibi yapacak. Sonra onu kucaklayacak ve elindeki oyuncağı alacaktır. Tamam, çekiyorum. Biraz daha sağ yapalım lütfen. Elinizdeki o kumanda bıçak gibi duruyor Lambert amca. Evet, babam yanlış anlayabilir Lambert amca. Elinizdeki bu kumandayı biraz daha geride tutun lütfen. Fakat bu çok önemli bir alet çocuklar. Ne olur beni kırmayın. Tamam, pekala. Çekiyorum. Şimdi. Al sana. Herifler. Cihangir, elindeki kumandayı al Cihangir. Hay Allah, elinde sıkışmış bırakmıyor. Abi, herif düğmeye de basmış. Birazdan bıçaklar iner, doğranacağız hepimiz. Ama hayır, bir değişiklik olmadı. İnseydi şimdiye kadar inerdi. Sakin olun, şu alete bir de ben bakayım. Evet tamam. Sakın düğmeyi bırakmasın ha. Bırakırsa asıl o zaman mahvoluruz. Nasıl? Bu kumanda elini düğmeden çektiği anda sinyal gönderir. Elektronikte bir metottur. Peki ne yapacağız Rıza? Buldum. Güç kaynağını keselim. Ne biçimde sıkıyor. Kumandadaki bataryayı sökmemiz lazım. Evet tamam açtım. İşte burada. Tamam, ışık söndü. Tamam, bu herif kendine gelmeden gidelim buradan. Peki albay? Zor durumdayız Cihangir, kendi hayatımız tehlikede. Benim bir fikrim var. Rıza, sen bu adamı bağla, biz albayı arayalım. Bulabildin mi abi bir şeyler? Hayır, bütün kendilere baktım neredeyse. Albay profesörün eline geçmemiş. Sen bulabildin mi bir şeyler? Ben de her odayı aradım neredeyse. Ama hiçbir iz yok. Kaçmış olabilir. Hadi o zaman çıkalım buradan. Muhabbetin abi Cihangir abi. Yeni bir şey fark ettim. Adamın kalp atışlarına bağlı çalışan bir bilgisayar sistemi var. Ne gibi? Bir bomba. Kalp durduğu anda harekete geçiyor ve şu anda profesörün durumu hiç iyi değil. Ona çok sert vurmuştun galiba. Kalbi tekliyor. Tamam, çıkalım o zaman buradan. Çıkalım. Geliyorum. Profesör Lambert, kalp atışlarının durmasıyla bütün şatoyu havaya uçurdu. Bilime binlerce Lambert feda olsun. Albay Proctor, olay gününden sonra izine rastlanmadı. Oyun yazarı, son bölümü yazdıktan sonra kayıplara karıştı. Şahbaz Usta'nın anlattığına göre, onun Sydney'deki döner lokantalarından birine gelerek Hollywood'un yerini sormuş. Şahbaz Usta, lokantalar zincirini oğluna devretti. Yurda kesin dönüş yapmayı düşünüyor. Yeşil, Şili'de bir hapishanede olduğu sanılıyor. Taksici François, gizli servisin işini geciktirmekten 2 ömür boyu ceza aldı. Araya tanıdıklarını koyarak cezasını yarıya indirdi. Temize gitti, hiç ceza almadı. Hala Melbourne'de taksici. Muhabbetin abi, Cihangir ve Rıza. 3 gün sonra Türkiye'ye döndüler. Hasbelkader sitesi sakinleri onları bir kahraman gibi karşıladı. Hasbelkader sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.